Jest bardzo późno, ciemność. Rozglądasz się dookoła, nie widzisz nikogo, dogonić go nie zdołasz. Czujesz tylko ucisk, fala mdłości przelatuje przez wnętrzność. Przerażająca aura panuje tuż obok. Emocje, składne ruchy, po co wchodzisz w las? Tam nie służy pomocą. Prastare drzewa, zwietrzałe trzewia, uczucie strachu panujące nad tobą i wyżej, wyżej wpadasz do dziury, gdzie panują szczury. Widzisz ludzi z tektury, przerażające chmury unoszą się nad nami. Jesteśmy ofiarami swojej własnej głupoty, nieogólnej ciemnoty. Biegniesz coraz szybciej, lecz jesteś niewidomy. Nie umiesz wybrać drogi, biegniesz na oślep, czujesz oddech na twarzy coraz szybciej i szybciej. Upadasz tysiąc razy i cios przyjmujesz, choć całkiem nieświadomie. Zmień kierunek, obierz inną stronę. Znowu się potykasz, przed cieniami umykasz. Padasz w gałęzie, łapiące cię wszędzie naraz. Krzyczysz, jesteś przerażony, lecz ja nie przerzucę tej strony mej księgi pełnej potęgi. Pozwolę ci się męczyć, zupełnie zwariować. Słuchaj, to był przecież tylko zwykły sen. Niestety o tym nie wiesz, ty jesteś stuknięty. Teraz widzisz kaftan i żelazne pręty. Przewidujesz, co się stanie, że właśnie tak się skończysz. Twoje życie przemija, jesteś coraz starszy. A ludzie widzą zakryte karty twojej przyszłości, twojej nieświadomości, dziwne zawiłości twojej osobowości. Twoje serce rozedrgane nuty gra. Może nie zauważyłeś, że jesteś sam. Nikt zupełnie nie poda pomocnej ci ręki. Twoje życie jest pasmem wiecznej udręki. Czy chcesz zakończyć je? Nie rób tego, nie. Nie jesteś samobójcą, ale boisz się. Twoje oczy już zmieniły kolor. Są bystre, czerwone, lecz nieco spowolnione. Zakręcone zakamarki twego umysłu. Ty nie masz już zmysłu. Wszystko utraciłeś, a to wszystko przez strach. Twoje obłąkanie przebiło przez gmach domu wariatu, w którym się znajdujesz. Uwolnisz się z pęd i głęboko to odczujesz. Posmakujesz wolności, cudownej miłości. Przeżyjesz swe ciało, co daje tak mało, by sensem by to zostało, w symbol obrastało. Nie chcę sumować, wolę się schować, nie widzieć tego, co dzieje się w głowach innych ludzi. To koniec mej muzy, mego przemyślenia, głupiego pieprzenia, twego rozburzenia.